uw inspiratie, hoe zit dat daarmee? Is dat zo van, ik ga zitten voor... ik kan nu een gedicht maken. Is dat zo bij u? Eigenlijk veronderstel ik dat... Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel, hè? Eigenlijk is... Maar... Maar misschien dat u dat eens kunt uitleggen, hoe dat ja. In zijn werk... Allee, ja. Eigenlijk denk ik dat ik het ik vooral denk zelf dat je het al gezegd hebt, onder ik snap kant, het vooral maar. Zelf ook voor een groot deel niet. Dus ik zal zeggen hoe dat praktisch gaat. Dus ik zit mij voor die krant, ik blader erdoor en ik wacht totdat er iets is dat mij inspireert en dan wordt dat een gedicht. En helemaal in het begin dacht ik dat het de krant en die teksten waren die dat me vooral leidden. Maar ik wil even onderbreken. Dus we hebben nu even over die stiefgedichten, maar dan bezien ik het ook naar die bloemen nog kransen en die andere, die 500 regel gedichten. Ja. Hoe is dat dan? Dat is dat helemaal anders. Heb je dan zoiets gelijk met bloemen nog kransen? Ga jij dan neerzitten en dan ga jij zeggen van nu ga ik een gedicht van 21 zinnen schrijven en dan ga ik even nadenken over de dood? Nee, daar is het helemaal anders bij. Dus nee, daar... wacht, ik kan eerst nadenken over de dood en dan kon ik daar 21 zinnen over schrijven. Ik denk het was gewoon sowieso, in de periode dat ik dat schreef, was mijn vader ook nog niet zo heel lang geleden overleden. Dus dat was gewoon een periode dat ik daar ook mee bezig was en dat thema ineens belangrijk was geworden. Dus ik was er sowieso op allerlei manieren toen wel mee bezig. Dus... Dat zat altijd wel ergens op de achtergrond van mijn gedachten, denk ik, toen dat ik dat deed. Maar dan was het wel eerder, gelijk als dat je traditioneel bezig bent met een verhaal, dat er een zin of een idee in je kop schiet en dat je dan met die zin en dat idee aan tafel gaat zitten en dan werkt om er een verhaal van te maken en inderdaad dat probeert af te ronden op 21 zinnen of dat terug te brengen naar 21 zinnen. Nu, dat is ook niet zo moeilijk. Als je er zo'n aantal hebt geschreven, dan wordt dat net gelijk als dat popartiesten singles maken die tussen de 3 en 4 minuten zijn. En dat die geen opera maken van 2 uur, dat is gewoon uw ding dan op dat moment. Dus dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Maar bij die stiftgedichten is het niet zo dat ik denk van, goh, ik wil een stiftgedicht schrijven over dat of dat thema en dat ik daarop zoek. Nee, het is wel... Ik laat mij verrassen door wat ik zie. En aan de hand daarvan ontstaat er iets waarvan ik zelf eigenlijk nog altijd niet goed snap in hoeverre dat ik nu kies waar dat mijn blik op wilt vallen of dat ik voor een deel ook gedwongen ben door wat dat er staat. Het is een heel moeilijke wisselwerking tussen die twee dingen. Zo. Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, zit je eigenlijk uit die bloemen nog kruisen gewoon uitgegroeid. Dat is een periode in je leven eigenlijk. Ja, ja. En dan, je bent nu heel hard in die stiftgedichten. Ja, ja. Dat is je ding eigenlijk precies. Ja, ja nu schrijf ik niks anders niet meer dan dat. Ik kan goed zijn, voor op je vraag over de toekomst terug te komen, dat als ik dit over een half jaar, of over, misschien ook wel over 2 maanden, of morgen, als ik dat beu ben, dan stop ik er weer mee. En dan denk ik dat vooral weer wachten zal zijn totdat er zich iets anders aandient. Het is ook... Ik vind een roman bijvoorbeeld ook een fantastisch ding. Ik lees heel graag, maar ik zie mezelf nog niet direct schrijven. Omdat ik het één, denk ik, waarschijnlijk gewoon niet kan. Het is veel ingewikkelder qua structuur. En twee, ook geen tijd voor heb. Dit is voor mij heel handig, omdat ik ook voor de krant heel veel werk. En dit kan je gemakkelijk tussendoor doen. Zo'n stiftgedicht is wel 3 of 4 uur dat ik dan bezig ben, maar op een avond of een namiddag is uw stiftgedicht af. Bij iets groter, een roman of een novelle, daar zijn de verschillende weken of maanden aan bezig. Dat zie ik me niet rap doen momenteel. Als ik op pensioen ben, ooit. Ja, wie weet. Ja, maar dat is ook nog zoiets. U zegt eigenlijk al van uw echt jaar. Allee, ik veronderstel... je bent al heel jong. Vanaf dat je de pin kon hanteren, als het ware, dan ben je aan het schrijven. Nu is mijn vraag, wat schiet er nog van over? Heb ik die nog? Heb u die nog? Zitten nog... Nu, ik heb die niet in mijn eigen boekenkast staan, maar die moeten ergens bij mijn moeder thuis... Moeten die nog allemaal mooi gebundeld liggen, denk ik, ja. Ook die vorige dingen kan ze wel bij. Niet alles. Ik heb ook wel. Ik denk dat ik. Ik heb wel zo echt slechte dingen heb ik wel weggegooid, maar zo de zo jeugdherinneringen die heb ik wel bijgehouden. En shifte er ook soms in? In die jeugddingen niet. Ik heb wel, denk ik... Maar ik ben niet meer zeker of dat ik nog zo'n map heb waar dat ik van pakweg van mijn 18 alles in heb bijgehouden, ook mislukte dingen. Ik hoop eigenlijk van wel, want dat is ook al is het heel slecht, is eigenlijk heel leuk om er achteraf terug in te kijken. En het is toch bijna ook... Het is geen dagboek, maar een beetje ook weer wel. Waar dat je weet, als je die dingen schrijft... Dan weet ook wel weer van, oh ja, zo zat ik toen in elkaar. Voilà. Of zo, en dan of, is het af en toe een beetje overwhelmend. Ik had zelfs er straks al, toen ik was in die 500 lettertekens gedichten nog eens aan het kijken, wat dat weer al heel lang geleden was, omdat ik er een paar wou selecteren. En ik had daar toen ook al bij van, die hebben bijna allemaal pointen op het einde van hun verhaal. En toen vond ik dat heel leuk. En nu vind ik dat soms nog wel, maar vind ik dat vaak te gezocht. Ik ben er al lang niet meer over alles even content als ik toen was. Wacht, maar... Is er nog muziek? Maar ik was aan het denken. Ik heb hier zelf ook een... Mijn discman, dat is ergens. Ja, die lag op de tafel gingen, denk ik. Even ja. Ik zal kiekjes muziek schieten. Ja, af en toe moet dat kunnen, hè? Nee? Ja, absoluut. Ik hoop op iets onbekend van Bob Dylan, maar... Nee. Misschien... het is niet zo onbekend, hè? Maar het ziet helemaal anders stellen dan dat jij het gedraaid nu, maar... Ik vind er wel voor in de moed. Benieuwd. Ik mag draaien straks, hè, als het gedaan is. Ja, ik mag draaien vanaf dat je een tekst kent, moet je maar zeggen tegen mij. Klinkt als een jammerklacht naar de sterren van een heldere nacht. Katten krijsen op een zinkend dak en sirenes loeien door de stad. Er is ruzie in de warme buurt, omdat de hitte nu al dagen duurt. Rosie, ze danst, al staat de wereld nu in brand. Heel alleen een vreugde dans, ze schuift de stoelen aan de kant. Rosie, ze danst, haar zorgen vallen van haar af. In een stille vreugde dans, blij omdat ze leven mag. Leven de liefde, lang leven de liefde. Troost haar huilend kind, dat bang is voor de boze wind. Een trein raast door de donkere nacht en roept naar Rosie die daar wacht. En Rosie ze danst, al staat de wereld nu in brand. Heel alleen een vreugde dans, ze schuift de stoelen aan de kant. Rosie ze danst, haar zorgen vallen van haar af. In een stille vreugde dans, blij omdat ze leven mag. Leven de liefde, lang leven de liefde. Een gitaar klinkt als een jammerklacht naar de ochtend die niet lang meer wacht. In portieke dromen zwijven zacht, van een bed een schuilplaats voor de nacht. En Rosie ze danst, al staat de wereld nu in brand. Heel alleen een vreugde dans, ze schuift. de stoelen aan de kant. Door zie ze danst, haar zorgen vallen van haar af. In stille vreugde dans, blij omdat ze leven mag. Leven de liefde. Lang leven de liefde. Rosie dans. Rosie dans. Rosie dans. Nee, ja, we waren ondertussen even over de woonplaats en zo bezig. Inderdaad, vertel eens een beetje over je roots en heb je er juist ook een kindje? Mijn roots en de Sarma. Want uw kindje is ook aan het mee en uw vrouw en uw kindje zijn aan het meeluisteren. Mijn dochter Pebbles is aan het meeluisteren, die is er vijf. Oh, dat zal wel een verrassing zijn als ze nu weer een naam hoort op de radio. Vast wel. Die vindt ook... Dag, Pebbles. Die is ook al helemaal mee. Als ik te lang naar één pagina in de krant zit te kijken, dan weet hij ook al dat ik een stiftgedicht aan het maken ben. Oh, ja. Dus die is helemaal mee. En mijn roots liggen in... En komt ze dan helpen? Of komt ze dan vragen? Nee, heel erg eigenlijk. Maar ze weet dan... Hoe denk ik dat ze mij met rust moet laten? Ik ben al ongenietbaar als ik ermee bezig ben. Ja, want dat is wel een eigen wereldje dat je aan het creëren bent op zo'n moment. Waar je helemaal in wilt wegduiken. Ja. Dat is zo. Ja, misschien toch nog eens interessant voor iets voor te lezen. Ja. Of misschien ook nog eens aan de mensen te zeggen waar dat ze u allemaal kunnen vinden op net. Hè? Want je bent wel heel verspreid. Ja. Of wat moeten ze indrukken? Bloemen nog kransen? Alles. Ja. Nee, er is niet want één... Het is toch wel een zoektocht ook een beetje. Hè? Ja, dat is ook wel eigenlijk... dat was niet echt de bedoeling, maar dat is het wel geworden. Ja? Dat je er een beetje naar moet zoeken, denk ik, naar die tekst. Ja, want ik heb hier al heel wat andere stiftgedichten van u gezien en dat ik op net heb gevonden. Weet je wat ik bedoel? Mm. Ik heb even een beetje research gedaan, zo moet dat. Ja, er worden ook... er zijn ook een paar stiftgedichten die dat dan weer op vraag van andere websites daar weer gepubliceerd zijn. Misschien moet je inderdaad wat zoeken. Ik denk, als je gewoon met een naam googelt, dat zal nog het gemakkelijkste zijn. Eerst uw naam correct. Dimitri Antonissen. Antonissen. En Antonissen zonder H. Ja, voilà. Want daar had ik ook opgemerkt dat dat zonder H was. Dus het is gewoon Antonissen. Ja. Gelijk dat je het zegt. Antonissen. En Dimitri, dat kon ik nou niet. Maar als Radio Centraal nu gewoon een link zou plaatsen op hun website, dat zou toch gemakkelijk zijn, vrees ik. Maar. Ik kwam er eigenlijk in ieder geval niet mee bezig. Nee, maar je kunt misschien wel eens ze aanspreken. Hè. Ja. zal ik eens iets voorlezen van iemand anders? Dat mag ook. Iets dat ik heb meegenomen dat ik gewoon heel leuk vind. Ik heb het gekregen van een vriendin, Niek Barendsen. En die heeft ook... Die heeft ook een handicap en die schrijft fabels. Heel vreemde fabels. Benny de circusolifant. Benny was een grote ster. Hij kon alles. Jongleren, door een brandende hoepel springen, buikdansen, op zijn handen lopen en een telefoonboek doorscheuren. Hij had een vaste act met Benny en de Benny Pennies. Drie topless geiten en een koala in bikini die om Benny heen danste. Alles draaide om Benny. Na het optreden stond de gang vol Afrikaanse olifantjes. Ze wilden een handtekening of een slurfafdruk. Sommigen boden zich brutaal aan hem aan, maar Benny deed de deur niet open. Hij staarde met betraande ogen in de spiegel. Wat is er toch, Benny? Vroegen de Benny Pennies. Je hebt succes, roem, geld, je bent een super olifant. Nee, snikte Benny. K- kijk nou eens naar me, die enorme oren, die gigantische slurf, die grote olifantenpoten, het is allemaal veel te groot. En Benny barstte in huilen uit. Ja, je bent nou eenmaal een Afrikaanse olifant, troostte de koala. Maar Benny snikte. Ik voel me helemaal geen olifant. Ik voel me een hamster, gevangen in een olifantenlichaam. Ik wil rondrennen in een tredmolentje. Ik